Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja o reprywatyzacji warszawskich kamienic przy ulicy Chorzej w całości uchylona. Za chwilę relacja naszego reportera. Polska nie wycofuje się z żadnych rozwiązań dotyczących wymiaru sprawiedliwości. To odpowiedź na grudniowe rekomendacje Komisji Europejskiej. Poproszeni o to, rosyjscy dyplomaci opuszczają Wyspy Brytyjskie. Postanowienia władz Warszawy dotyczące trzech nieruchomości przy ulicy Chorzej uchylone przez komisję weryfikacyjną. W Ministerstwie Sprawiedliwości jest Michał Fedusio. Michale, jak uzasadniono tę decyzję? Szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki tłumaczył, że przesłanek do takich decyzji było co najmniej kilka. Po pierwsze, miejski ratusz nie analizował kręgu potencjalnych spadkobierców działek. Po drugie, nie badano okoliczności przejmowania lokali przez handlarza roszczeń. A po trzecie, nowy właściciel w rażący sposób wpływał na komfort życia lokatorów. Efektem było właśnie uchylenie decyzji ratusza oraz przywrócenie starych stawek czynszu, poinformował Patryk Jaki. Obecni zarządcy muszą się usunąć. Mieszkańcy po 14 dniach nie będą musieli płacić tego zawyżonego czynszu, w niektórych przypadkach o 300%. Miasto przejmuje zarządzanie i wracają miejskie stawki czynszu natychmiast. Na to pozwala komisji weryfikacyjnej znowelizowana ustawa. No nie ukrywam, że z tym wiążemy dużą nadzieję, jeżeli chodzi o podejmowanie kolejnych decyzji. Liczymy na to, że za kilkanaście dni sytuacja tych lokatorów zmieni się w sposób diametralny. Przypomnijmy, że po reprywatyzacji działki trafiły w zarządzanie handlarza roszczeń marka M. Po uzyskaniu praw do lokali mieszkańcy stali się obiektami gróźb, a nawet aktów przemocy. Część praw do mieszkań M miał nabywać za symboliczne 50 czy 500 zł. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Polska broni prawa do reformowania swojego wymiaru sprawiedliwości, mówił w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Komisja Europejska uważa, że są one zagrożeniem dla niezawisłości sądownictwa. Konrad Szymański odrzucił sugestie komisji dotyczące wprowadzania zmian w reformach. Zadaniem polskiego rządu jest nie tylko przedstawić prawdziwy obraz reform, ale również obronić prawo polskiego parlamentu do kształtowania systemu wymiaru sprawiedliwości zgodnie z polskimi wyborami. Polska przygotowała na piśmie odpowiedź na zarzuty komisji i grudniowe rekomendacje. Polscy dyplomaci potwierdzają, że rząd w Warszawie je odrzucił. W dokumencie jest mowa m.in., że zarzuty komisji wynikają z nieporozumienia i że w Polsce nie występuje ryzyko dla praworządności. Mowa jest też o tym, że konstytucyjność żadnej z ustaw nie została podważona. Wiceprzewodniczący komisji Frans Timmermans odpowiedział: oczekujemy kroków do przodu, konkretnych odpowiedzi z Polski na rekomendacje. Biała księga ich nie zawiera. 1 300 000 000 zł na lokalne drogi, czyli o 500 000 000 więcej niż planowano w budżecie. Premier Mateusz Morawiecki poinformował o tym wojewodów. W kancelarii premiera jest Sylwia Białek. Powiedz, jak szef rządu tłumaczył tę decyzję. To najwyższa kwota w porównaniu do poprzednich okresów, mówił premier. Pieniądze będą pochodzić z rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów. Szef rządu przekonywał, że to jest niezwykle ważne wsparcie dla lokalnej infrastruktury, dla lokalnych środowisk, lokalnej gospodarki. Mateusz Morawiecki poinformował, że odpowiedzialni za wydawanie tych pieniędzy będą wojewodowie. Chcemy też, aby te fundusze były optymalnie wykorzystane w jak największym stopniu, żeby służyły lokalnym społecznościom i dlatego też zdecydowałem, że wojewodowie będą nadzorowali, będą koordynowali realizację całego tego programu. Premier mówił, że drogi lokalne wymagają odbudowy, remontów, ale potrzebne są też nowe inwestycje. Wyraził nadzieję, że dzięki odpowiednim połączeniom komunikacyjnym możliwe będzie tworzenie nowych centrów dystrybucyjnych, zakładów produkcyjnych i rozwój gospodarki na poziomie poszczególnych województw. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Rosyjscy dyplomaci wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii. To skutek ubiegłotygodniowych sankcji, jakie Londyn nałożył na Moskwę po otruciu Julii i Siergieja Skripalów w Salisbury. To największe na wyspach zbiorowe wydalenie dyplomatów rosyjskich od 1971 roku. Przed ambasadą ciężarówki służące do przeprowadzek. 23 dyplomatów wraz z rodzinami przygotowuje się do wyjazdu. A to być może nie koniec. Rada Bezpieczeństwa Narodowego debatuje nad tym, czy uderzyć w Moskwę kolejnymi sankcjami. Ponieważ w sobotę Rosjanie nie ograniczyli się tylko do sankcji symetrycznych, zamknęli też siedzibę Instytutu Kulturalnego British Council. Zwolennicy bardziej zachowawczego kursu przekonani są, że Londyn ryzykowałby niekończącą się wojnę dyplomatyczną. A o ostrożność apeluje w BBC lider Partii Pracy Jeremy Corbyn. Mamy do czynienia z czymś naprawdę poważnym. Nie powinniśmy strzelać na oślep. Powinniśmy zadawać ważne pytania. Dodajmy, że wielu posłów lewicy krytykuje swego lidera, uważa, że powinien on przyjąć twardsze stanowisko. A tymczasem eksperci z Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej dotarli już do laboratoriów w Porton Down. Zaczynają analizę próbki substancji, której ofiarą padli Siergiej i Julia Skripal. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na południu, wschodzie i Pomorzu przelotne opady śniegu, poza tym bez opadów. Nad morzem porywisty wiatr od minus 3 do plus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Gdy dziecko cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna lub na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, dramat przeżywa cała rodzina. Ból, cierpienie, łzy i częste pobyty w szpitalu stają się jej codziennością. Towarzystwo J-Elita pomaga dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Edukujemy, integrujemy i wspieramy chorych. Ty też możesz pomóc. Podaruj uśmiech dzieciom z NZJ. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Laptop Apple MacBook Air, za który zapłacisz 3609 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz grejpfrut czerwony aż 53% taniej, 2,79 za kilogram. A pomidory malinowe 5,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Wyobraź sobie, że siedzisz w stworzonym przez siebie ogrodzie na dachu z ukochaną osobą i słyszysz to. Just imagine a life with us together, we two. Fajnie, prawda? A my w Castoramie chętnie doradzimy Ci, jak taki ogród stworzyć. Mały czy duży, na dachu czy na ziemi. Bo właśnie na tym się znamy. A więcej inspiracji znajdziesz w nowym katalogu Ogród. I na castorama.pl. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład LG K4 ekran 5 cali za jedyne 349. iPhone SE taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Zaczniemy nietypowo od powitania. Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek i Wojciech Mann. To my rozpoczynamy audycję w tonacji trójki. I co? Jest wtorek, jest godzina 14:08, tak, tak. I jest już czas najwyższy, by wypowiedzieć te same słowa, które wypowiadamy co tydzień o tej porze i właściwie robię to ja zawsze. Ale ja mogę też spróbować, tylko jak już tak robisz. To... Ochoczo już się wyrwałam do tego. Państwo już rzucają się do komputerów. A ja powiem więcej, niektórzy już nawet do nas napisali. Co ty powiesz? Aha. Tak? Zatem, ale nie wszyscy oczywiście muszą znać nasze adresy korespondencyjne, więc z przyjemnością przypomnimy. 71335, numer do komunikacji SMS-owej i nasze adresy mailowe man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl. Dodam teraz, że wiadomość jest niekorzystna dla amatorów atrakcyjnych nagród. A tymi, jak wiemy, sypiemy z rękawa ochoczo. Sypiemy. W zeszłym tygodniu sypnęliśmy metalem, który poszedł jak ciepłe... Tylko nie chcę tak... Ciepłe... Jak ciepłe wytopy. A! Jest metal. A ja myślałam, że jak ciepłe skarpety w zimie i pomyślałam, że to okropna jest metafora. Nie, metal, metal. Metal. Surówka, świeżo spuszczona surówka. A dzisiaj nie ma nagród, bo jest takie łatwe, że nawet, nie wiem, gołąb by zwiadł. Ale dla gołębia to ja bym przygotowała nagrodę, gdyby napisał. Jak napisz, każdy by, mucha by zgadła. Bo dzisiaj temat ma wiele literek, więc gdyby gołąb umiał je wszystkie wystukać, to ja byłabym... No nie morsem nawet wystukali. I kangur, i wewiórka, każdy odgadnie. Kangur to śpi chyba o tej porze jeszcze. Nie bez racji i kozer, zwroty ćwiczki 2 i 4. Oto cała mądrość polityka. Gdy nadzieje wszelkie prysną, mięśnie oraz chęci zwisną, wtedy w sukurs przyjdzie ci gimnastyka. Od otwórz okno, swe na oścież, ćwicz przysiady. 7, 8, im dumniejszy wyprost, tym korniejszy skłon. W ciele, co ma zdrowy chuch, prawidłowy mieszka duch. Wnet polepszy ci się słuch i trafisz w dom. Gnębi ludzi w całym świecie, wirus grypy, 9, 10 chorób wszelkich ząb na stroży, wszerz i w głąb. Gdynia z mawie parzą łeb, kubłem wody siły krzep, zimny prysznic weź, aż cię przeniknie ziąb. To nie pora na rozmowy, skłony ćwicz, a reszta z głowy i ponurak wnet się z nami będzie śmiać. Komu dam za mało jeszcze, kim niezdrowe trzęsą dreszcze, temu mogę ostre wciry zaraz dać. Kurda dżumy i cholery, w miejscu biegi 3 i 4, gimnastyka to ozdoba, istny cud. Po co ścigać się na wierzchni, tu jesteśmy niezależni i wiadomo, że nikt się nie wyrwie w cud. Ścigać się na bieżni, tu jesteśmy niezależni i wiadomo, że nikt się nie wyrwie w przód. No więc ja już mam tutaj kilkanaście odpowiedzi prawidłowych, tylko nie wiem, która jest od gołębia. Właśnie, gołąb się nie podpisał z tego, co widzę. Ale masz trafione? Nie, mam dużo, jeszcze do mnie spływają odpowiedzi przed tym, kiedy zagraliśmy pierwszą piosenkę. Czy dzisiaj będzie o wiośnie? Czy będzie o alergiach? No nie, ale ja mam, że gimnastyka. Tutaj pani Beata ta sama. Pierwsze skojarzenie gimnastyka. No dużo jest dobrych. Gdybym miał siłownię, to taka muzyka by tam była. O, na przykład taki temat. Autorką tematu jest niespodzianka. Nie ja, mimo że jestem wielkim fanem i wyznawcą gimnastyki. Tak, fitness, tak. To... Fitnessu i wszystkiego. Ja na siłkę 3 razy dziennie chodzę, ale Ania... Tak, pomyślałam, że nadchodzi wiosna, opornie dość, ale powiedzmy, że zbliża się, więc wiele osób myśli o tym, żeby kondycja wróciła, forma, piękne ciało i tak dalej, i tak dalej. Czyli piosenki? Piosenki, które mogą być ścieżką dźwiękową do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Właściwie każda może być. Tak, co zresztą udowodnimy chyba w dzisiejszej audycji. Nie wszyscy, bo ja oczywiście postarałem się, żeby i tematyka, i charakter piosenki, a nie tak, że biorę jakąkolwiek i naciągam, bo niektóre redaktorki, niektóre partnerki moje z tej audycji, niektóre tak robią. No ale naciąganie też jest częścią, prawda? Rozciąganie, naciąganie, to wszystko jest w dalszym ciągu w temacie, uważam. Tak? Mhm. Rajstopy można rozciągać. Wybrałaś piosenkę? Wybrałam piosenkę i pierwsza piosenka jest piosenką osobistą, ponieważ towarzyszy mi kilka razy w tygodniu w procesie rozgrzewki. Jest mojej... A, bo ty sportem się teraz bardziej zajęłaś, i jest częścią mojej prawdziwej, nieudawanej, niekłamanej playlisty. A i masz hankle? Nie. A jest pander? Ciało daje sobie największy wycisk, jak się okazuje. Okay. Ale to będzie czas jeszcze, by o tym porozmawiać z mistrzem fitnessu, który siedzi właśnie naprzeciwko mnie, więc... Ja się nie boję żadnych pytań dotyczących fizkultury. Zaczynamy od klasyki. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Before, no, no, yeah. I just wanna tell you right now that ooh, I believe, I really do believe that something's got a hold on me here. Oh, put a hurting on me. I said, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, hey, hey, yeah. Oh, it must be love. You know it must be love. Oh, you know it walks like love. You know it walks like love. You talk like love. You know it talks like love. Make me feel all right. Oh, make me feel all right. Mam wrażenie, że my nie powinniśmy zakładać, że wszyscy wszystko znają i pomijamy czasem zapowiedzi, a chyba należy jednak mówić, jakby ktoś chciał się zorientować, czego słucha. Więc zaczęliśmy od Piotra Franceskiego, piosenka Włodzimierza Wysockiego w polskiej wersji, a teraz było co? Była Etta James i słynne Something's Got a Hold on Me. Okej. Okay. Skoro piosenki o gimnastyce albo idealne do ćwiczenia na sali albo też indywidualnie, to przypomniał mi się taki wielki przebój sprzed lat, który oparty jest właśnie temat, tekst jest oparty na takiej zabawie, która nie wiem, czy ma odpowiednik w Polsce. Po angielsku to się nazywa Simon Says. I to jest tak, że ktoś jest takim prowodyrem, robi różne ruchy, gesty, trzeba go naśladować. Być może jest jakaś polska nazwa, ale ja jej nie znam. No i powstała piosenka, która była przebojem, która jest melodyjna, rytmiczna i jeszcze zachęca do wykonywania tego, co ten Simon, czyli trener, zaleca. Tutaj mam taką uwagę, którą przysłał pan Karol. Proszę pamiętać, że audycji słuchają biura, słuchają podwórka, a ciała same podrywają się do ćwiczeń. Tak, pan Karol. No to właśnie dobrze, no. Bo to jest teraz taka dobra pora, żeby właśnie się na chwilę oderwać od biurka. Czyli należy pracować zawsze. Ale ten sport, lunch już minął. No ale teraz... No tak, bo teraz jest, to jest po raz jest, rzeczywiście. Więc trzeba byłoby zwalczyć naturalną potrzebę odpoczynku i zabrać się do ćwiczeń. Albo ruchem przepędzić tego hamburgera. Albo gołębia. Przepraszam. Gołębie pisały do nas. Gołębie piszą cały czas. Na przykład gołąb napisał, że stukanie zajmuje tak dużo czasu, że dopiero o 14:20 wystukał słowo gimnastyka. Co? No, nigdy nie stukałam dziobem, no to rzeczywiście mogę tylko... Ale napisał też do mnie pan Michał, że wpadł na pomysł na nagrodę, na kiedyś, na przyszłość dla naszych słuchaczy. Trening personalny z trenerem Wojciechem Manem. O, ja bym wykończył takiego kogoś. Ja myślę. Ja jestem żelazny jako trener. Nawet taki jest żelazny Wojciech. Tak, więc to specjalna musiała być okazja. Aha, to ja nadałem utwór. Tak. 1910 Fruitgum Company. Zespół nazywał się, a teraz ty, Aniu. Myślę, że jesteśmy już po rozgrzewce i możemy wejść na kolejny pułap. Proszę nie patrzeć na mnie z takim przerażeniem. Tak, patrzę. Teraz dopiero zaczynają się prawdziwe ćwiczenia, więc potrzebujemy energii z muzyki. You have to stay in a hotel because your house was falling to pieces. You left your luggage in the hallway and a thief ran away with it. His excuse was boredom. Tell me how bored you have to be, and I promise you won't be bored when it gets to the point that you finished with me. If you buy your lunch from the wrong place, dwie minuty 40 sekund, a w czasie ćwiczeń brzmi jak wieczność. Tak mi się wydaje. Chociaż, Aniu, jest kontrpropozycja i warto to wziąć pod uwagę. Napisał stały słuchacz nasz, pan Zbyszek, tak, że jeśli chodzi o piosenki do ćwiczeń, to on by poprosił Moody Blues, Nights in White Satin, aha, ponieważ nie ma co szarżować z tempem. Jest to podejście, prawda? Znaczy ja mam także i takie piosenki, ponieważ później po ćwiczeniach trzeba się uspokoić. Ale po i trakcie trzeba też odpocząć. A to jest specyficzne podejście. No dobrze, ale skoro powiedziałaś coś o przerwie lunchowej i o pracy, którą trzeba przerwać, żeby poćwiczyć, to ja, mówiąc językiem korporacyjnym, kiedy ustaliliśmy temat, ASAP zrobiłem research. Ale to wcześniej mieliśmy briefing jeszcze. Po twoim briefingu zrobiłem ASAP research, dość poważny, i poszukałem po necie, dobrze mówię? Mhm. Różne linki. Nie, myślę, że był searching po necie. Tak, różne linki sprawdziłem i tylko badałem, żeby to nie były fejki. Mhm. I zorientowałem się, co jest popularne w gymach. Mhm. I znalazłem wiele utworów, z których wybrałem ten, ponieważ on wydaje mi się dość rzadko na antenie Trójki się pojawia, a zrobiłem sobie przymiarkę i ćwiczyłem się przy nim wspaniale, wybornie. To teraz już tylko czekać na followersów. Tell me, fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't. Ja mówiłem zupełnie poważnie, że poszukałem, popytałem u różnych znajomych, zagranicznych również, i to jest jeden z tych utworów Rage Against the Machine, który w siłowniach zagranicznych ostro jest puszczany. Zdaje się, że nie tylko w zagranicznych, bo i tutaj przyszło mnóstwo maili, że świetnie to gra, właśnie także w trakcie ćwiczeń, no z czym zresztą ciężko się nie zgodzić. Ale napisał, ja nie, to myśmy wywołali chyba, to ktoś podpisujący się Gołąb, tak. I wygląda na to, że to jest nazwisko, i pisze tak: na mojej siłowni takie kawałki bywają dość rzadko, a im by się przy nich świetnie biegało lub rzucało żelastwem. Tutaj tak naprawdę wracamy do tematu, pomyślałam o tym przed chwilą, do tematu audycji sprzed kilku miesięcy, muzyka do centrów handlowych, mieliśmy coś takiego. Tak. I właściwie to jest kolejny odcinek tej samej historii o pewnej kulturze i jakości wszystkiego, co nas otacza, bo ja właściwie nie wiem, dlaczego muzyka na siłowniach musi być tak okropna i dlaczego muzyka w centrach handlowych musi być tak straszna. Dlaczego to wciąż nie może być tam miłe i nieprzeszkadzające, tu intensywne i energetyczne? Ale to może być, przepraszam, że ci przerwałem, ale wynikiem pewnych badań, bo wydaje mi się, że to jest taka elevator music na przykład, winda grająca, czy muzyka w centrach handlowych, ona musi być mdła, jak letnia zupa, żeby nikomu nie przeszkodziła, żeby była taka, takie nic. No a jakby przygrzać takim Rage Against the Machine. Ale to muzyka nieprzeszkadzająca też może być ładna i też może być nie jakością. Nie przekonasz suwerena, obawiam się. Domyślam się, że nie, więc może wróćmy do spraw milszych. Do mnie też napisał, właściwie do nas napisał i taki Gołąb, który bardzo dziękuję za dzisiejszy temat audycji, gdyż utwory są uskrzydlające. No to ładnie, to ładnie. A uskrzydlisz teraz swoim wyborem? Tak, ponieważ jesteśmy mniej więcej w połowie audycji, czyli mniej więcej w połowie treningu naszego dzisiejszego. Tak, i to ja już jest... w ogóle nie zmęczony jestem. W ogóle, a ja już trochę. I usłyszałam w utworze Rage Against the Machine tę wściekłość na koniec utworu. Tam też pojawiają się słowa uchodzące za niedelikatne, ale to dobrze, no tak, bo one podkręcają właśnie ten wysiłek, tę złość, że nie wszystko napięcie, tak pracuje, tak jak powinno. I ja już zdecydowanie jestem w tym momencie treningu i w utworze, który za chwilę jest właśnie jakiś gniew, który tam słyszę, że to właśnie jest wszystko takie ciężkie i takie... Znaczy nie dla Wojciecha Mana, który jest fit, wiadomo. Ale dla mnie to jest trudno po prostu. No to było niezłe do ćwiczeń. To był zespół The Walkman. Tak, nie znałem tego utworu, ale mógłbym coś poćwiczyć. Ja w dalszym ciągu, robiąc badania nad muzyką do fizkultury i do różnych wygibasów, znowu podczas tych moich, jakby to powiedzieć, wycieczek w różne miejsca w sieci, zobaczyłem, że ogromną popularnością, i to nie jeden utwór, ale cieszy się wiele utworów AC/DC. Co mnie ucieszyło, bo ich lubię, dało mi szansę usprawiedliwienia się, że przyniosłem znowu ich granie, ale potem miałem taki moment refleksji i pomyślałem sobie, że nie będę banalny i znalazłem wersję ich kawałka, który w salach gimnastycznych jest często nadawany. Ciekawi mnie, czy w tej wersji również uczestnicy tych działań by ćwiczyli. Taki mam znak zapytania. Może Państwo albo Ania odpowiedzą. Riding down the highway, going to a show, stopping all the byways, playing rock and roll, getting robbed, getting stoned, getting beat up. You wanna be a- była Lucinda Williams. Mnie ta wersja się podobała, natomiast mój imiennik, pan Wojtek, chyba nie jest zachwycony, bo napisał, że to chyba na jogę. No nie wiem, panie Wojtku, można poćwiczyć przy tym. Pan, a zresztą, co ja się będę kłócił z Wojtkiem. Uważam, że to było nie tak może ostre jak oryginał, ale dawało szansę. Ale niewątpliwie ta różnorodność dynamiczna, dynamiki jest potrzebna w treningu i w moim też teraz troszkę zejdziemy, bo ileż można wyciskać. To jest, przyznam, bardzo istotny element moich ścieżek dźwiękowych, tych, które towarzyszą podczas ćwiczeń, czyli grzeszne popowe przyjemności. Oszczędzę dzisiaj słuchaczom. Nie będzie Rihanny, nie będzie Beyoncé, nie będzie Madony. Zawsze się pojawiają w około 40 minuty mojego treningu, żeby sobie po prostu... Ale ty wtedy leżysz, czy co? Nie, wtedy sobie śpiewam, jaką jestem silną, zgrabną kobietą. Znaczy w myślach, śpiewając zupełnie inne słowa, ale jednak piosenek. Ruszając się? Ruszając się, jeszcze żyję. Aha. I gdzieś na granicy grzesznej przyjemności i znakomitej muzyki od lat jest dla mnie ta dziewczyna, Kelis. Yeah, I'm telling you, boy, you're wasting your time on them. The good stuff's right here. I seen you when you walked in, stealing all the light. You're the type of guy that makes them fly girls fuss and fight. They can't love you more, not the way you're wishing for. They go about it all wrong, only experts get it right. Under the suit, no need for alarm. The way I flow through the club, call me Disco Dawn. But my name's still terror, still the world in my palm. Your chicken heat, front passenger seat, load in my arm. Who she with next? One of two clips in tennis specs. Dance floor, hot sex, my hands rubbing the breast. What am I saying, baby? Disco tech or disco tech? Either way, to miss my spray, just twist your neck. Now that you seen, you really want a name. And those girls waste their time thinking they could possibly. Yeah, right. You want this, you don't want that. Hair girls, you don't want it bad. And if you want the next one, you should repeat after me. It's stars, yeah, you know who we are. Clips, Khalees, Neptunes, Star Trek, I'll be back, baby. Good stuff. This is the good stuff. This is the good stuff. Nie wiem, czy wiesz, Aniu, ale otrzymałem sporo listów wyrażających pewne zaskoczenie, jeśli chodzi o twoje wybory muzyczne, takie na plus, że nie było Flaka. No, no, przy całej mojej miłości do Flaków nie da się przy nich. Nie da się. No więc to akurat chciałem ci przekazać, że... Chociaż na koniec przydałby się jakiś, chociaż nie do mnie należy Flak, ostatni utwór. No trzeba się teraz tak wyciszyć i rozciągnąć. Wyciszymy się później, przy serwisie może. A u nas będzie muzyka. Chociaż tytuł może być taki mylący trochę, bo jeżeli piosenka nosi tytuł Walk, to jest spacer i wydawałoby się, że taki raczej dla oldtimerów, ale myślę, że nie, bo na pożegnanie, drodzy Państwo, w tonacji trójki z muzyką do gimnastyki, co tu dużo mówić. Ale będzie łomot na koniec? Nie, skąd. Będzie łomot. Będzie skradanie się, bo to pantera. Walk. Are you talking to me?